mikono. Signora Mazaya, mkano mishono. Nataki nuna, inapendeza midomo. Suti nadai, kabambe kwa promo. Kama pweza choko choko, hatari kwa toto. Na mwendo kokoko, hara dunia. Kama pweza choko choko, hatari kwa toto. Na mwendo kokoko, hara dunia. Hey, yeah. Iwe pojo. Mami, mami, unanikosha roho. Zile nje ndani, ulicho nacho. Kama twende juve, tuka zuge zuge. Na mbugani, tone koboko. Nimbetezi, waisi ya kundekezana. Taratibu iko kimoko, kama tupo makuro. Mujeredi, ugundi miziki gusana. Kwa wambi ya mbongi la do, muwajo jinyunge. Kama pweza choko choko, hatari kwa toto. Na mwendo kokoko, ratumia. Kama pweza choko choko, hatari kwa toto. Na mwendo kokoko, haradumia. Iwe pojo. Iwe iwe pojo.